neden böyle soldun? Niye düştün zararın? Yoksa yardan mı ayrıldın? Belli baktın kara bülbül. Yeter gayrı feryat etme, dur yüreğim yara bülbül. Gel seninle arayalım, derdimize çare bul. Gel seninle arayalım, derdimize çare bul.